bulak başında durdum. Bulak sen ol, ben bulanım bulanım. Kur'an-ı para buldum. Analar beni sevdi dibe koy dilenim dilenim. Kur'an-ı para buldum. Analar beni sevdi dibe koy dilenim dilenim. Baba bugün dağday duman yer var. Oğul kaçsa başında durma, bulak sen ol, ben bulanım bulanım. Bulağı bulandırma, analar beni sevdi dibe koy dilenim dilenim. Bulağı bulandırma, analar beni sevdi dibe koy dilenim dilenim.